Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 grudnia, Wigilia jest 18. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie pożegnanie z Krzysztofem Krausem, czat minister edukacji z nauczycielami i ciąg dalszy perypetii byłej wiceszefowej linii Korean Air z orzeszkami makadamia w tle. Ale najpierw dwaj lekarze z Limanowej, którzy prawdopodobnie byli nietrzeźwi podczas dyżuru, na którym zmarła 78-letnia kobieta, zgłosili się na policję. Prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. Jeszcze nie wiadomo, czy to skutek zaniedbań medyków, którzy zbiegli z dyżuru i byli od wczoraj poszukiwani przez policję. Krzysztof Krause nie zrobi już żadnego filmu. Znakomity reżyser i scenarzysta zmarł po ciężkiej chorobie. Jego dzieła były wielokrotnie nagradzane. Zyskały uznanie krytyków i publiczności. Dług, Plac Zbawiciela, Mój Nikifor czy ostatni z filmów Papusza na pewno weszły do historii polskiego kina, mówi dziennikarka filmowa Polskiego Radia Joanna Sławińska. Na czym polega fenomen Krausego? Zdaniem krytyka filmowego Zdzisława Pietrasika, reżyser potrafił w swojej twórczości podejmować tematy poważne i był w tym bardzo wiarygodny. Taki właśnie moralista, który nie moralizował, tylko jego filmy nas zmuszały do przemyśleń. Kino niesłychanie emocjonalne i wrażliwe, robione nie dla sławy i nagród i dlatego autentyczne, wspomina zmarły reżysera, krytyk filmowy Tomasz Raczek. Prawdziwy reżyser filmowy. Nie robił filmów dla sukcesu, robił dlatego, że bardzo wierzył w to, o czym opowiadał w filmach. Krzysztof Krause zmarł w wieku 61 lat. Od długiego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szefowa resortu edukacji spotkała się na godzinnym czacie z nauczycielami. Pedagodzy zadali Joannie Kluzik-Rostkowskiej za pośrednictwem Facebooka 300 pytań, głównie o obowiązek opieki podczas przerwy świątecznej. Pytana o cenę tego spotkania pani minister mówiła tak. Czat przebiegał bardzo dobrze. Nastroje jak to na portalu społecznościowym, ale złych emocji nie widziałam. Pojawiły się pytania, szkoła liczy tam x uczniów, a przyszła tylko garstka, czy to ma sens? Wigilię spędzam czas z rodziną, więc niech mi będzie wolno już teraz zadać jedno pytanie. Jakie pierogi pani ministra preferuje? Ja akurat nie przygotowuję pierogów, tylko przygotowuję zupę grzybową. Sam czat był konsekwencją listów Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie przerwy świątecznej. Przypomniała ona w nich przepisy mówiące o tym, że w czasie wolnym od zajęć dyrektor szkoły na prośbę rodziców ma obowiązek zapewnić opiekę dziecku. W odpowiedzi nauczyciele zapowiedzieli, że sprawdzą, czy szefowa resortu przyjdzie do pracy w Wigilię i dzwonili do jej gabinetu. Krakowscy policjanci złapali złodzieja, który schował się w Wersalce. 24-letni mężczyzna chciał okraść mieszkanie, którego lokatorzy wyjechali na święta. Wpadł, bo zareagowali spostrzegawczy sąsiedzi. Policjanci, kiedy weszli do środka, do mieszkania, rzeczywiście stwierdzili, że są ślady penetrowania, że są poprzewracane różnego rodzaju przedmioty, a więc miało miejsce włamanie, ale nigdzie nie mogli zastać włamywacza. Przystąpili wtedy do bardziej szczegółowego sprawdzenia różnych kątów w tym mieszkaniu i po otwarciu wersalki okazało się, że schował się tam 24-letni mężczyzna, który myślał, że w ten sposób przechytrzy policjantów. Mówi Mariusz Ściarka z małopolskiej policji, która przechytrzyć się nie dała. Złodziejowi grozi 10 lat za kratami. Mieszkańcy Katalonii biorą na siebie winę za zorganizowany w listopadzie niepodległościowy plebiscyt. Dwa dni temu kataloński sąd najwyższy zdecydował o wszczęciu dochodzenia przeciwko kierującemu katalońskim rządem Arturowi Masowi. Zdaniem sędziów złamał on prawo, dopuszczając do głosowania. Od wczoraj do sądu zgłaszają się setki osób, by złożyć na siebie doniesienie i wziąć winę za plebiscyt. Czekam już 3,5 godziny. Jeśli dzisiaj nie uda mi się złożyć dokumentów, to wrócę po świętach, zapewnia mieszkanka Barcelony. Zgodnie z prawem sąd ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie donosy. Od wczoraj miało ich wpłynąć ponad 600. 8 stycznia wymiar sprawiedliwości przedstawił uzasadnienie decyzji o wszczęciu postępowania karnego przeciwko Masowi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I na koniec ciąg dalszy perypetii byłej wiceszefowej linii Korean Air. Na początku grudnia kobieta kazała zawrócić z pasa startowego samolot po tym, jak na pokładzie oburzyła się na jej zdaniem niewłaściwy sposób podania orzeszków makadamia. Mimo że podała się do dymisji po tym wydarzeniu, prokuratorzy chcą aresztowania kobiety. Cho Hyun-a, która piastowała funkcję zastępcy prezesa linii Korean Air, to najstarsza córka prezesa południowo-koreańskiego towarzystwa lotniczego Cho Yang-ho. Na początku grudnia z powodu niewłaściwego sposobu podania orzeszków makadami zostały jej wręczone w opakowaniu zamiast na tacy. Kazała zawrócić kołujący na nowojorskim lotnisku samolot z powrotem do bramki. Tam na jej polecenie pokład opuściła szefowa stewardess. Prokuratorzy w Seulu zapowiedzieli teraz, że chcą doprowadzić do wydania nakazu aresztowania kobiety i oskarżyć ją m.in. o naruszenie prawa lotniczego. Była wiceprezes Korean Air podczas przesłuchania zaprzeczyła, jakoby na pokładzie samolotu miała też użyć wobec szefowej pokładu siły. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Nadal pochmurno i mokro, w nocy od 1 do 4 stopni, jutro od 2 na Podlasiu do 5 na zachodzie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejaśnienia na południu kraju i wciąż porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zwykły dzień, który który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc tygrywia zapachnie się. To już tradycja, że nasze spotkanie w ten jedyny taki wieczór w roku zaczynamy właśnie od tej piosenki zespołu Czerwone Gitary. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór i zapraszam do wspólnego kolędowania aż do samej 20. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie grają król. Witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda pogłaszają. Maryja, Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty ona pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda. Chodź w stajeneczce, chodź w stajeneczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli, i dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa. Króla nad królami uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Bądźże pochwalon dziś nasz wieczny Panie, który złożony na zielonym sianie. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Bądź pozdrowiony Boże nieskończony, sławimy Ciebie Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a anieli grają, witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Gdy śliczna Panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, li, li, li, laj, moje dzieciąteczko. Li, li, li, li, laj, śliczne panionko. Dziękuj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Thank you.

Posłuchajcie, z boskiej przyczyny syna powitajcie. Znajęce ubogi na ten świat przychodzi, z jego woli w każdym z nos może się narodzić. Radość wielką musi rodzić, chodźmy Panu Bogu złożyć. Tu Betlejem, domu Jego, powitajmy malutkiego. Radość wielką musi rodzić, chodźmy Panu Bogu złożyć. Tu Betlejem, domu Jego, powitajmy malutkiego. Syn Boży się narodził, będzie ludzkie brzemię nosić. Kiew proroków słowa, mędrcy się wsłuchali, zrozumieli, zachodź wielcy, to są całkiem mali. Radość wielką Bóg się rodzi, chodźmy Panu Bogu złożyć. Do Betlejem, domu Jego, powitajmy malutkiego. Radość wielką Bóg się rodzi, chodźmy Panu Bogu złożyć. Do Betlejem, domu Jego, powitajmy malutkiego. Jest siła, moc jej trzeba poczuć, wiarą się wspinać. On był pierwszym słowem, którym Bóg się dzielił, a po jego prawej stronie będzie Panem Ziemi. Radość wielką Bóg się rodzi, chodźmy Panu Bogu złożyć. Do Betlejem, domu Jego, powitajmy malutkiego. Radość wielką Bóg się rodzi, chodźmy Panu Bogu złożyć. Do Betlejem, domu Jego, powitajmy. Wielki czas, kolędujmy la la la i szykujmy co się da. Baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu osioł i wóz. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Ho! Jeszcze tatulo jemiołe wieszają ponad stołem, bo się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie. Trzeba je prać. Obsiędziem, oj będzie kolędy. Stół ten obsiędziem, oj będzie kolędy. I u nas i wszędzie, oj będzie kolędy. I u nas i wszędzie, oj będzie kolędy. Serca uręczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie. Kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Pulchne baby dwie, smaku trzy.